کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سارا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سارا حالا بسال و مزال مازی گر سارا حالا بسال و مزال مازی گر سارا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سارا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سارا ستاد روخ سار تا سیور لاندی می دما کلی وای رنزور زنگی تا می دمینی یو نخصا کلی وای رنزور زنگی تا می دمینی و نخصا کلی وای بیادی را غلی وای را قبل بد نظر سرام بیادی را غلی وای را قبل بد نظر حالا بسیار و مزال مازی گر سارا حالا بسیار و مزال مازی گر سارا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سارا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سارا حالا بسیار و مزال مازی گر سارا حالا بسیار و مزال مازی گر سارا ما چی غکل استاد منی اوسی کلا پرکدم پریور کوم دا بدن منی دا بکلا پرکدم پریور کوم دا بدن منی دا بکلا پرکدم لالا دیس نکاش زلگی تل پر هر سرا لالا دیس نکاش زلگی تل پر هر سرا حالا بسیار و مزال مازی گر سرا حالا بسیار و مزال مازی گر سرا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سرا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سرا حالا بسیار و مزال مازی گر سرا حالا بسیار و مزال مازی گر سرا ما پس نکی مسات تمی سینه تراشم ما پس نکی مسات تمی سینه تراشم ستا پورا تک با ما دی نشید حجری تراشم ستا پورا تک با ما دی نشید حجری تراشم دازل دی خدای روی براستن که لباور سر دازل دی خدای روی براستن که نباور سلام حالا بسیار و مزال مازی گر سران حالا بسیار و مزال مازی گر سران کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سران کاش ژوندون می تیر دلبر سارا حالا بسیار و مزال مازی گر سارا حالا بسیار و مزال مازی گر سارا یا قطب ماستای مرجان دمی سلام ترازیم ستوری با ما غوانی سپگمی با احترام ترازیم ستوری با ما غوانی سپگمی با احترام ترازیم شهید شپق براش غیق تل اختر سرا شهید شپق براش غیق تل اختر سرا حالا بسیار و مزال مازی گر سرا حالا بسیار و مزال مازی گر سرا کاش ژوندون می تیر دلایل دلبر سرا کاش چې ژوند دم می تیر د لایلا دل بر سلام حالا بشال و مزل لمازی گر سرم حالا بشال و مزل لمازی گر سرم تا تا کاتا لجنت کم ندی بالا دی اشنا دمینی توری دستایا لپو و پا دی اشنا دمینی توری دستایا لفا و پا دی اشنا تا تا کاتا لجنت کم ندی بالا دی اشنا دمینی توری دستایا لفا و پا دی اشنا دیدن نصیب زمو پاکر شلکاو سر سرا دیدن نصیب زمو پاکر شلکاو سر سرا حالا بسیال و مزل مازی گر سرا دیدن نصیب زمو پاکر شلکاو سر سرا دیدن نصیب زمو پاکر شلکاو سر سرا حالا بسیال و مزل مازی گر کاش چې ژوند می تیر د لایلا دل بر سرا کاش چې ژوند می تیر د لایلا دل بر